program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 października, jest 14, a Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Frekwencja na godzinę 12 w wyborach do parlamentu wyniosła 18,14%. To nieco więcej niż 4 lata temu. Angela Merkel i Emmanuel Macron będą dziś rozmawiać o tureckiej operacji militarnej w Syrii i Brexicie. Już dziś wieczorem polscy piłkarze mogą awansować do Mistrzostw Europy. Wystarczy, że wygrają z Macedonią. Od 7 rano trwają wybory do Sejmu i Senatu. Lokale wyborcze otwarte są właśnie od 7. Wybieramy 460 posłów i 100 senatorów na 4-letnią kadencję. Jak informowała podczas pierwszej konferencji prasowej Państwowa Komisja Wyborcza, wybory przebiegają bez zakłóceń. Podczas drugiej konferencji poznaliśmy frekwencję z godziny 12. W siedzibie PKW jest nasza reporterka Małgorzata Naukowicz. Podczas poprzednich wyborów parlamentarnych frekwencja wyborcza o tej godzinie wynosiła prawie 16,5%. Teraz, jak informuje PKW, frekwencja to 18,14%. Dane prezentował wiceszef komisji Sylwester Marciniak na podstawie informacji z ponad 25 tysięcy obwodowych komisji wyborczych. Jeżeli chodzi o zbiorcze informacje według okręgów wyborczych, to należy zauważyć, że najwyższa frekwencja o godzinie 12 wyniosła w okręgu numer 14 Nowy Sącz 23,32%. Kolejne miejsce, okręg numer 27 Bielsko-Biała i tu frekwencja 21,55%. I trzecie miejsce, okręg numer 15 Tarnów 21,49%. Jeśli chodzi o miasta, najwyższa frekwencja była w Białymstoku 21,05%, najniższa w Gdańsku, gdzie do południa zagłosowało 13,6% uprawnionych. Podczas poprzedniej konferencji prasowej przewodniczący PKW Wiesław Kozielewicz mówił, że po 1989 roku frekwencja wyborcza tylko 3 razy przekroczyła 50% w 1993, 2007 i 2015 roku. O czym mówiła Małgorzata Naukowicz. Trwają obchody 19 dnia papieskiego. Ich częścią była Eucharystia celebrowana przez kardynała Kazimierza Nycza w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Jest nasza reporterka Aneta Pawłowska-Kać. Dzień dobry. Uroczysta msza zaczęła się w samo południe. Była celebrowana w intencji darczyńców Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Dzięki jej stypendium może studiować niezamożna młodzież z małych miejscowości. Ksiądz kardynał Kazimierz Nycz w homilii przypominał postać Jana Pawła II. Zaznaczył, że nauczanie papieża Polaka jest aktualne 15 lat po jego śmierci. Kardynał, nawiązując do dzisiejszych czytań, mówił też, jak ważne jest dziękczynienie. Dziękczynienie jest rzeczą piękną, szlachetną, należną Panu Bogu. Pan Jezus nas chce nauczyć dziękować za wszystko to, co otrzymujemy od Pana Boga, za to, co otrzymujemy od innych ludzi. Ksiądz kardynał w homilii nawiązał także do hasła tegorocznego Dnia Papieskiego, które brzmi „Wstańcie, chodźmy”. To słowa, którymi Jezus budził swoich uczniów w Ogrodzie Oliwnym i tytuł przedostatniej książki Jana Pawła II. Którą napisał, kiedy już był starym papieżem. Chciał powiedzieć, że niezależnie od wieku, niezależnie od sił, które mamy, zawsze trzeba, żebyśmy wstawali i szli po to, by pełnić swoje powołanie otrzymane od Pana Boga. W ramach obchodów 19 Dnia Papieskiego w Świątyni Opatrzności Bożej o 17.30 zacznie się koncert galowy. Wystąpią m.in. Halina Młynkowa, Maleo, Aleksandra Nykiel i zespół Nie ma go tu. Relacjonowała Aneta Pawłowska-Krać. Angela Merkel spotka się z Emmanuelem Macronem podczas kolacji w Pałacu Elizejskim. Kanclerz Niemiec i prezydent Francji będą rozmawiać m.in. o tureckiej operacji militarnej w Syrii i o Brexicie. Omówią też przygotowania do rozpoczynającego się w środę w Tuluzie wspólnego posiedzenia rządów. Przed wizytą w Paryżu Angela Merkel przypomniała, że w tym roku w Akwizgranie Niemcy i Francja odnowiły traktat elizejski. Traktat elizejski przez 50 lat kształtował i ukierunkowywał niemiecko-francuską współpracę. Był podwaliną głębokiej przyjaźni między Francją i Niemcami. Traktat z Akwizgranu ponownie podkreślił głębię naszej współpracy. Angela Merkel wraz z prezydentem Macronem odwiedzi w środę francuską filię Airbusa w Tuluzie. Wieczorem na stadionie PGE Narodowy piłkarska reprezentacja Polski może sobie zapewnić awans do Mistrzostw Europy. Podopieczni Jerzego Brzęczka zmierzą się z Macedonią Północną. Jeżeli wygrają, zapewnią sobie grę na przyszłorocznym turnieju. Stawka jest duża, ale nasz defensor Bartosz Bereszyński zapewnia, że zawodnicy nie wyjdą na boisko ze spętanymi nogami.

wszystko, co najważniejsze. Darek Bugalski na urlopie, stąd moja obecność dzisiaj przy mikrofonie o tej porze. Bardzo się cieszę na to spotkanie z Państwem. Mam nadzieję, że porozmawiamy trochę. A porozmawiamy o czymś, bez czego ja nie wyobrażam sobie świata zupełnie. Nazywana jest najbardziej abstrakcyjną ze sztuk. Jest z człowiekiem od zawsze, porusza serca, wyobraźnię i bardzo, bardzo często nogi do tańca. Muzyka. O niej dziś chciałabym z Państwem porozmawiać. Ale nie o tym, czy ją Państwo lubią, albo co bardziej, rock czy jazz. Ja chciałabym zachęcić do zwierzeń i rozmów o wspólnym amatorskim muzykowaniu. Ciekawi mnie, czy wśród Państwa, wśród naszych słuchaczy są na przykład perkusiści, fleciści, gitarzyści, amatorzy, a może ktoś ma domowy chór, a może mają Państwo muzyczne wspomnienia z dzieciństwa. Najbliższa godzina to czas, by opowiedzieć o tym światu. 22 i 7 trójek, katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl i smsy 71 335. A teraz muzyka, bo jej będzie w tej audycji dużo. Muzyka na najwyższym poziomie. No tak to pewnie Państwo nie grają, bo to gra Herbie Hancock. Zaśpiewa za chwilę Liza Hannigan, no a i autor tej piosenki też nie byle jaki. Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are changing. Come writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win, and the times they are a change. Singers, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. There's a battle outside and it's raging. It'll soon shake your windows and rattle your walls. For the time they are changing. Criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out the new one if you can lend your hand. For the times they are drawn, the curse it is cast. The slow one now We'll later be fast as the present now. We'll later be past. The order is rapidly fading. And the first one now, you will later be last. For the times they are changing. The times they are changing. Bob Dylan w oryginale, a to Herbie Hancock i Liza Hannigan. Piękne głosy, piękna muzyka będzie nam dziś towarzyszyć, bo o muzyce właśnie będziemy rozmawiać. Przypominam, pytam, czy państwo na czymś grają w domu, amatorsko. Proszę się pochwalić. Może państwo śpiewają wspólnie, a może mają państwo na przykład band albo orkiestrę sąsiedzką. Czekam na telefony 22 i 7 trójek i wiadomości pod adresem katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl i numerem SMS-owym 71 335. A jeśli chodzi o orkiestrę sąsiedzką, no to w takiej gra na basie Joanna Lewicka. Opowie o jej początkach. 4 lata temu zaczęliśmy się spotykać w gronie znajomych, takie spotkania sąsiedzkie, powstał taki pomysł, żeby się spotykać i wspólnie muzykować. Ja na początku na te spotkania przychodziłam jako po prostu mama, bardziej uczestniczyłam w tych spotkaniach towarzysko. Syn grał tam na bębnie. Natomiast mniej więcej 2 lata temu chłopiec, który grał na gitarze basowej, zrezygnował. No i ja przejęłam ten bas bez właściwie żadnego doświadczenia. Na tyle mi to zaczęło sprawiać frajdę, że w wieku 40 plus postanowiłam iść do szkoły muzycznej, żeby tą swoją pasję rozwijać. My jesteśmy już tak ze sobą zżyci, że właściwie to sobie nie wyobrażamy tego, żeby tych naszych piątkowych spotkań nie było i gramy wspólnie i dzieci, i dorośli. Organizujemy sobie czasami takie właśnie warsztaty muzyczne na łonie natury i to mi po prostu sprawia ogromną przyjemność. Kiedy się zbliża piątek, to ja po prostu się bardzo cieszę, bo wiem, że spotkam się ze znajomymi, z którymi rozmawiamy o swoim życiu, o dzieciach, a dodatkowo gramy. To jest wielka radość i przyjemność. To jest też trochę wyzwanie, bo inaczej się ćwiczy w domu samemu, a zupełnie to inaczej wygląda właśnie w grupie, kiedy po prostu musimy się zgrać. Utwory gramy bardzo różne, to są głównie znane różne piosenki. Często to jest tak, że też dzieciaki wybierają to, co by chcieli grać i myślę, że to też jest w jakiś sposób dla nich motywujące. 2 razy w roku staramy się też z tym naszym repertuarem gdzieś wystąpić, bo uważamy, że też jest taka trochę nagroda, trochę frajda gdzieś się pokazać z tym, co robimy. Co roku w grudniu staramy się wystąpić takim krótkim repertuarem świątecznym, a oprócz tego występujemy też na pikniku ochockim, który od chyba 8 lat jest organizowany w Parku Wielkopolskim na Ochocie. Repertuar jest różny. To, co mogę powiedzieć, to, że od kiedy zaczęłam grać, to moje życie się zmieniło, bo mam, można powiedzieć, prace domowe zadawane, tak? Uczę się teraz nut, ćwiczę. Moi synowie też widzą i dla nich to jest też może przykład, trochę to jest motywujące, że mama ma zadania, że mama ćwiczy. Trochę sobie zdałam sprawę z tego, że po prostu nigdy nie jest za późno na to, żeby zacząć coś nowego, nawet jeżeli się zupełnie nie ma doświadczenia. No a ponieważ jest to coś, co sprawia przyjemność, no to chce się to robić i często jest tak, że zostaję w domu i ćwiczę i gram. Jeśli Państwo grają lub śpiewają solo czy w duecie, proszę się pochwalić na naszej antenie. Warsztaty muzyczne na łonie natury, o takich mówiła Joanna Lewicka, basistka orkiestry sąsiedzkiej. No pogoda dziś sprzyja do takich warsztatów na łonie natury. O muzyce i o graniu wspólnie, o wspólnym muzykowaniu rozmawiamy dzisiaj. Do takiej rozmowy Państwa zachęcam. katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl i numer SMS-owy 71335 i oczywiście nasz telefoniczny 22 i 7 trójek. Co daje wspólne muzykowanie? Czego uczy na przykład amatorski chór poza znajomością nut, ale również chciałabym, żeby Państwo zastanowili się wspólnie ze mną nad tym, czy na przykład edukacja muzyczna się przydaje i do czego. A może ktoś z Państwa na przykład wrócił do instrumentu w wieku dojrzałym, do instrumentów, na którym uczył się grać na przykład w szkole podstawowej. Na takie właśnie opowieści czekamy. Mówiłam o pięknych głosach, które będą nam dziś towarzyszyć. Jeden z moich ulubionych polskich głosów, Kuba Badach. Jeszcze nie mam mnie, chociaż w sobie mieszkam. Błąkam się po ścieżkach, jak cień w myślach gdzieś. Tyle krętych dróg plącze mi się w głowie. Z drugiej strony powiek bez tchu. Dosyć już wracam do siebie, żeby znowu być. Można znów pisać i otwieram drzwi. Jeszcze patrzę tak, jakby zmysły były z dźwięku szczelnej szyby na świat. Patrzę tak, zbieram siebie w garść, trzeba mieć nadzieję, nią się w całość skleję. Tak jak zbity dzban, wracam do siebie, żeby znowu być. Można znów pisać i otwieram drzwi. Nie da się tak żyć, żeby zawsze być reklamą szczęścia, bo uśmiech w gardle stanie ci, jeśli nie bywa źle. Nie dowiesz się, że może być lepiej, że może być lepiej. Dziś podnoszę wzrok, za długo był przy ziemi. Dość pochmurnych jesieni, już czas, mój czas. Nie miej mi za złe, gdy się w myślach gubię, tak jak wszyscy ludzie. Czasem poddaję się, wracam do siebie, żeby znowu. Można znów pisać i otwieram drzwi. Wracam do siebie, żeby znowu być. Można znów pisać i otwieram drzwi. Wracam do siebie. Można znów pisać. Wracam do siebie. Można znów pisać. Wracam do siebie, Kuba Badach, a my wracamy do studia, ponieważ pod numer 22 i 7 trójek dodzwonili się już do nas dwaj panowie. Pan Tomek, jako pierwszy. Dzień dobry, panie Tomaszu. Dzień dobry. No tak kilka słów chciałem odnośnie pani audycji. Moja przygoda z muzyką zaczęła się już bardzo dawno temu. W podstawówce to były właściwie lata 70. ubiegłego tysiąclecia. Mm-hmm. To był zespół taki, nazywał się chyba Wesołe Nutki, o ile dobrze pamiętam. Graliśmy po różnych tam teatrach w Łodzi i w okolicach, piosenki, jakieś konkursy. Później zacząłem się uczyć jako nastolatek na gitarze. I grałem w zespole kilka lat. Już na gitarze basowej, to a propos tej rozmowy z panią przed kilku minut. Mm-hmm. I też to był przypadek, ponieważ basista poszedł do wojska, no bo takie były czasy. I została gitara na gitarę sama. I została pusta gitara, tak. No i po kilku latach niestety moje drogi się rozeszły z zespołem, bo skończyliśmy, zrobiliśmy matury, każdy poszedł w swoją stronę, życie zawodowe, rodzina i tak, praca i to wszystko spowodowało, że jakby no, gitara poszła w kąt od czasu do czasu, tylko w wolnym czasie cokolwiek, ale to powiedzmy były bardzo sporadyczne rzeczy. Ale moja praca spowodowała jest taka, że ja w tej chwili zaczynam mieć dużo czasu, Mam w tej chwili 50 lat i mogę sobie pozwolić wrócić do moich pasji i podjąłem pierwsze kroki i nawiązałem kontakt z potencjalnym nauczycielem gry na gitarze basowej, bo wtedy byłem samoukiem na gitarze basowej. No i chciałbym do tego podejść troszeczkę tak poważnie, żeby się nauczyć faktycznie tak jak trzeba. I być może, bo też rozmawiałem z byłym perkusistą, może nam się uda cokolwiek zrobić, żeby się spotkać, a jak nie będzie zespołu, to po prostu dla siebie i ewentualnie może w jakimś nowym składzie, gdzieś tam w wolnym czasie chętnie pomuzykuję. Także cieszę się, że taka audycja jak pani w tej chwili jest w radio, bo mogę sobie akurat przypomnieć moje dawne czasy. Bardzo i moją dobrze. Przyszłość zaplanować. Dziękuję ślicznie. Panie Tomaszu, ale nie, bo ja mam jeszcze pytanie. Tak. To nie tak łatwo. Proszę zostać z nami. A dlaczego pan w ogóle ma ochotę i dlaczego pan w ogóle pomyślał o tym, żeby do tego wrócić? Żeby wrócić do tego, żeby, no rozumiem, grać razem, tak? Bo gdzieś ten zespół w pana opowieści pojawia się dość często. Co daje takie wspólne granie? Przede wszystkim tak, no spotykaliśmy się często na próbach, chodziliśmy akurat ja do innej szkoły niż koledzy, natomiast to spotkania nam dawały to, że mogliśmy tam powiedzmy nasze pasje realizować. Dwa, że no jakby takim nawet, mówię, byliśmy amatorami, ale taki rozwój, że ktoś coś wnosił, ktoś jakiś pomysł przyniósł, to powodowało, że ten czas na tych próbach leciał nam nie wiadomo kiedy. No i trzy, jakby każdy miał tą partię, tak, czyli chęć grania na czymś, to nie było tak, że na siłę robiliśmy, tylko po prostu spotkało się kilka osób, które chciały sobie muzykować wspólnie. Mieliśmy swoich idoli w tamtych czasach, tak, mieliśmy swój styl muzyki, który chcieliśmy naśladować lub jaki chcieliśmy grać. No i powiedzmy, sukcesów nie było, ale była to dla nas, powiedzmy, jakaś forma rozrywki, plus tam na lokalnym terenie czasami też odbywały się różnego rodzaju przeglądy, gdzie mogliśmy sobie wystąpić. I jakby te wspomnienia być może też się wiążą z tym, że to był okres, kiedy człowiek miał między tam 15 a 20 lat, tak? To też te lata takie, można powiedzieć, jedne z piękniejszych w życiu. I te wspomnienia jakby wracają, więc jakby powrót do tego, żeby teraz z powrotem coś robić w tym kierunku, może to taki mały wehikuł czasu po prostu. Fantastycznie. Bardzo panu zazdroszczę tego powrotu. Trzymam kciuki, żeby się udało zebrać cały zespół. To pan Tomasz, a teraz pan Wiktor. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. A na czym pan gra? Dzień dobry. Ja, tak jak mój przedmówca, tak się składa, że gram na gitarze również basowej, rzadziej na gitarze akustycznej, to bardziej dla siebie, z tym, że różnica jest taka, że ja ten instrument wybrałem tak jakby świadomie, z pasji, chęci zgłębienia tego akurat instrumentu. A jest pan muzykiem jakby wykształconym w tym kierunku, profesjonalnym, czy to zupełnie amatorsko? To raczej jest zupełnie amatorsko z tego względu, że ja raczej wszystkiego starałem się nauczyć samemu. Tutaj zasługa troszeczkę mojego starszego brata, który grał na gitarze, teraz już raczej poszedłem swoją drogą i mam takie spostrzeżenia a propos grania samemu do szuflady i tych żmudnych ćwiczeń do grania z zespołem czy na różnego rodzaju wydarzeniach typu jam session. Mianowicie wydaje mi się, że to, czego doświadcza się podczas grania z ludźmi, ta interakcja, która zachodzi, jest czymś na tyle niezwykłym, że kształtuje pewne... Och, tak pięknie pan zaczął opowiadać. Już czekałam puentę, ale domyślam się, że ta wymiana wśród muzyków, mówił pan jam session, to pewnie improwizacja gdzieś tam w tym wszystkim. Panie Wojciechu, jeżeli uda się panu do nas jeszcze dodzwonić, to my czekamy, bo zaczął pan mówić, myślę, o tych ważnych bardzo aspektach wspólnego muzykowania. O nim dziś rozmawiamy. 22 i 7 trójek czekam na telefon od państwa. Katarzyna Kropka.Pruchnicka@polskieradio.pl i numer SMS-owy również 71 335. Mama Bożena napisała o swoim synu, że nie jest sławnym perkusistą. Zaczął grać mając 14 lat i grał z różnymi zespołami młodzieżowymi, ale czy to był rock, pop czy zespół kościelny, zawsze wkładał w to całe serce. Jestem dumna ze swojego syna i zazdroszczę, że ma talent. To mama Bożena, pani Bożena tak napisała o swoim synu. Talent, no właśnie. Czy do takiego, jak państwo myślą, amatorskiego muzykowania jest on niezbędny? Czy na przykład wystarczą tylko chęci? A co państwo myślą o obowiązkowych lekcjach gry na instrumencie w szkole? Nawet dla tych, wydawałoby się, nieutalentowanych. Wiele badań poświęcono dobroczynnemu wpływowi muzyki na pracę mózgu na przykład. Naukowcy nazywają to poprawą plastyczności mózgu. Ma to szczególne znaczenie u seniorów i u dzieci. Gra na instrumencie sprzyja prawidłowemu rozwojowi mózgu. Właśnie między dwoma półkulami współpraca jest lepsza, ale również pomaga w nauce matematyki. No zresztą muzyka do matematyki jest podobna i te podobieństwa wykazywało wielu kompozytorów i matematyków, począwszy od Pitagorasa. Nie wiem, czy Państwo wiedzą na przykład, że Witold Lutosławski, najwybitniejszy polski kompozytor XX wieku, studiował równolegle z kompozycją matematykę właśnie. Z tego co wiem, matematykę porzucił w pewnym momencie, no nam pozostaje się tylko z tego cieszyć. O wpływ muzyki na nasze zdrowie, samopoczucie zapytaliśmy psycholożkę Amelię Golemę. Niezależnie od tego, czy my będziemy śpiewać, czy będziemy tworzyć i grać, czy improwizować, to coś kreujemy. Czyli coś tworzymy, co w każdej sytuacji w zasadzie daje nam ogromną radość i ogromną satysfakcję. A wspólne muzykowanie, wspólne śpiewanie ma też niezwykle ważny ten kontekst społeczny. To, że siebie nawzajem słuchamy. Uczenie się siebie nawzajem, słuchania, uwrażliwienia na siebie, na drugiego człowieka, to jest też niezwykle ważne, więc to muzykowanie ma zdecydowanie szerszy kontekst niż tylko i wyłącznie kształtowanie, czy też kształcenie głosu, czy czystsze śpiewanie, ale tutaj bardziej bym postrzegała ten kontekst właśnie bardziej społeczny. Tu mogłabym jeszcze zwrócić uwagę na dzieci. Niezwykle ważne jest to, żeby muzykowały już od najwcześniejszych lat, żeby tworzyły muzykę, żeby śpiewały, żeby miały możliwość grania na instrumentach. Naturalna predyspozycja, chęć do improwizacji już się pojawia w okresie przedszkolnym. Dzieci bardzo lubią tworzyć coś. I teraz jeżeli damy mu taki instrument zwykły, pałeczki do ręki, zagra na dzwonkach, zagra na tamburynie, zagra na trójkącie, daje mu ogromną frajdę i radość tworzenia czegoś, czyli w tym momencie od najmłodszych lat ćwiczymy tę umiejętność u dziecka, że jest sprawcą czegoś, że coś kreuje, że kreuje jakąś rzeczywistość. Tutaj mówimy o tej rzeczywistości dźwiękowej, ale niejednokrotnie możemy przełożyć to kreowanie, tworzenie tej rzeczywistości dźwiękowej w innej przestrzeni na kreowanie własnej autonomii, czyli taką większą być może na przykład później odwagę do kreowania swoich własnych opinii, do kreowania pomysłów na swoje własne zabawy, daje nam po prostu odwagę. W kontekście społecznym może się to później przełożyć na to, że będzie miało też większą odwagę do wypowiedzenia siebie nie tylko poprzez granie, poprzez śpiewanie, ale i też poprzez mówienie, zajmowanie później stanowiska, czy chociażby w tym wieku przedszkolnym, poprzez odwagę do zainicjowania nowej zabawy. Na co dzień pracuję w Akademii Muzycznej, pracuję z muzykami, z profesjonalistami i też niejednokrotnie do projektów włączamy, no laików, jeżeli chodzi o przestrzeń muzyczną, też widzę, ile to im radości daje i ile rzeczy później na poziomie tym takim społecznym, emocjonalnym, o ilu rzeczach my sobie możemy poopowiadać. Czy ktoś mówi, że nigdy w życiu się do czegoś nie odważył, odważył się poprzez granie i później nagle się okazuje, że ta odwaga też się przekłada na inne płaszczyzny życia. Więc to, co mogę powiedzieć, to gorąco zachęcić do tego, żeby nie wmawiać sobie, że nie umiem, żeby nie wmawiać sobie, że mi słoń na ucho nadepnął, tylko niezależnie od wszystkiego, żeby podejmować tą próbę tworzenia i kreowania właśnie poprzez granie na instrumentach, poprzez wspólne śpiewanie. Także odwagi proszę sobie wziąć to, co pani psycholog Amelia Golema mówiła. Jeżeli ktoś z Państwa gdzieś tam chce, ale trochę się boi, trochę jest nieśmiało, jeżeli chodzi o wspólne muzykowanie albo nawet też solo gdzieś, to proszę się nie bać. O tym również nie pomyślałam, bardzo mnie to zaciekawiło, że muzyka daje odwagę. A co Państwu daje wspólne muzykowanie, jeżeli Państwo muzykują razem? Proszę do mnie napisać katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl albo zadzwonić. Edyta Kocęba czeka na telefony od Państwa 22 i 7 3 71 335. To numer SMS-owy. A teraz kolejny głos. Obiecałam piękne głosy dzisiaj. To Stacey Kent. Ona śpiewa delikatnie, jakby na paluszkach. Proszę posłuchać uważnie. Saligadula, mecz, kabula, bebedi, babedi, bo. Mélangez tout ça et vous serez quoi? Bebedi, babedi, bo. Salagadula, mechka bula, bibidi babidi boo. C'est la magie où je m'y connais pas. Bébé di babé di bou. Sa lague doula veut dire la mèche que scoupé tout. Mais le truc qui fait bon à tous les coups, c'est bébé di babé di bou. Oh, salga doula, mechka boula, bébé di babé di bou. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Bébé di babé di, bébé di babé di, bébé di babé di bou. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Bébé di babé di, bébé di babé di, bébé di babé di bou. Bébé di babé di, bébé di babé di, bébé di babé di, bébé di babé di, bébé di babé di, bébé di babé di. Stacey Kent, Bibidi, Babidi, Bu, śpiewała dla nas. Jeszcze piękne głosy pojawią się dzisiaj. Będzie jeszcze, nie powiem Państwu, ile ładnych piosenek. 71-335 napisał pan Radosław. Wraz z zespołem Line of Dead gramy od 4 lat. Grając razem, każdy uczy się siebie nawzajem. Zawsze ktoś jest bardziej utalentowany i osoba słabsza przy lepszych od siebie szybciej się rozwija. No to kolejny powód do tego, że warto muzykować wspólnie. Wszystko, co najważniejsze. No, jeżeli chodzi o wspólne muzykowanie, to co najważniejsze jest dla pana Andrzeja? Dzień dobry, panie Andrzeju. Dzień dobry, witam serdecznie. Halo? Halo, halo, tak słyszę. O, pozdrawiam trójkę wszystkich radiosłuchaczy. Witam serdecznie w ten piękny, słoneczny dzień niedzielny. Ja też... Jeżeli mogę, należę do takiej grupy amatorów, która fascynuje się muzyką i sam uprawiam też muzykę. A na czym pan gra albo śpiewa? Proszę, zacznijmy od tego. Zaczynam od skrzypiec. Potem była gitara klasyczna. Potem były studia artystyczne, ale plastyczne. Czyli zupełnie inna przestrzeń. Natomiast uczestniczyliśmy też jako studenci w tej przestrzeni artystycznej, umówmy się artystycznie, muzycznej, przeglądy, piosenki studenckie i tak dalej. Natomiast nigdy to nie było, to była pasja, jedna wielka pasja. Na dzień dzisiejszy gram na organkach, uwielbiam muzykę bluesową. I chciałem tak właśnie przy tych wszystkich głosach, że tak powiem, kolegów i koleżanek, które się wypowiadają i muzykują. Wydaje mi się jedna rzecz, że to jest jedna wielka, wspaniała rodzina. Ogród sztuk, ja to nazywam. W muzyce, w plastyce, w literaturze, w prozie, w poezji występują te same elementy. Rytm, harmonia, pewna organizacja, prawda? W sztukach artystycznych, plastycznych, rzeźbie, w rysunku, w malarstwie. Też są odcienie, tony, walory, szarości. Ale też rytm? Rytm, dokładnie. Matematyka też w tym wszystkim jest. I ja tak samo uczę się od swoich kolegów i nawzajem te nasze doświadczenia, nasze spojrzenia na muzykę i na sztukę są ubogacane, nawzajem się ubogacamy, ale wydaje mi się, że w pewnym momencie jednak, nie wiem czy konieczne, bo niektórym to jest niepotrzebne, ale wydaje mi się, że to może pomóc. Jeżeli spotkamy się na jakichś warsztatach, gdzie prowadzone są te warsztaty przez osoby, które profesjonalnie zajmują się właśnie muzyką, które w danym instrumencie mogą pokazać, poprowadzić, zainspirować, to wydaje mi się, że w tym procesie rozwoju hobbystycznym, takim, który daje bardzo dużo nam satysfakcji, przyjemności. Naprawdę czasami jest potrzeba niekoniecznie wyważać drzwi, które są już dawno otwarte, o których nawet czasami nie mamy pojęcia. A więc ja bym zachęcał nawet do uczestniczenia w takich zajęciach, które by poszerzały wiedzę, umiejętności nawet, spostrzeżenia, dawały możliwość właśnie ubogacania się poprzez profesjonalne spojrzenie. Nie chodzi o to, żeby na siłę stawać się profesjonalnym. Ja mam 57 lat i wiem, że dla mnie muzyka, czy ta przestrzeń sztuki muzycznej jest tą przestrzenią, która mi daje relaks, kapitalną taką przestrzeń wypoczynku i radość, przede wszystkim radość, normalną radość. To pięknie, bardzo. Ja po prostu tak, nawet w radio słucham Trójki od lat i praktycznie non stop ona jest u mnie na pracowni. I jak tylko słyszę coś, co mnie porywa, biorę organki, rzucam wszystko. I po prostu z radiem nawet gram, prawda? Bardzo panu dziękuję za to, bo ta radość nie pojawiła się jeszcze w naszej audycji. To pan Andrzej. A teraz pani Małgorzata. Ja wiem, pani Małgorzato, że pani śpiewa w chórze. Zgadza się? Tak, znaczy w tej chwili aktualnie, dzień dobry wszystkim, dzień dobry. Aktualnie nie śpiewam, bo jestem po endoprotezie, jestem panią już na emeryturze, natomiast z muzyką jestem związana, można powiedzieć, od dzieciństwa, ponieważ moi rodzice, kiedy spotykali się towarzysko, a więcej się spotykali towarzysko niż wyjeżdżali w tamtych dawnych, odległych czasach, śpiewali, mnóstwo się śpiewało, piosenek i partyzanckich, i współczesnych, także śpiew nie był mi obcy, tata był bardzo muzykalny, mama również, chodziłam do takiego kółka tanecznego w szkole podstawowej, nawet mam jakieś zdjęcie. Śpiewałam też w duecie z koleżanką, także śpiewanie mi było bardzo bliskie. Rodzice usiłowali mnie nauczyć grania i tego bardzo żałuję. I to, co mówił mój poprzednik, że trzeba grać. I chyba się na gitarze nauczę. W każdym razie nie umiałam grać, znaczy leniwa byłam. Ale minęły lata, skończyłam studia, pracowałam, ale ciągle muzyka była mi nieobca. Zawsze lubiłam tańczyć, zawsze lubiłam słuchać. I to, co mówił też poprzednik pan, muzyka była w domu, puszczało się płyty, ja jestem wychowana na rock'n'rollu, na bluesie, jeżdżę na koncerty, nawet z nogą ledwo zginającą się potrafiłam na Guns N' Roses jechać razem z mężem na stadion, także uwielbiam muzykę, ale w pewnym momencie uznałam, że trzeba śpiewać. Śpiewałam sobie w domu, śpiewałam sobie z koleżankami i co odkryłam w śpiewaniu? Raz, że wspólne śpiewanie, to co wszyscy mówią, daje ogromną przyjemność i daje jakieś możliwości innego widzenia świata, radośniejszego, bardziej kolorowego. Uczy się też języków, jeśli słucham jakieś piosenki w języku angielskim. Mój mąż tak mówi, nauczyłem się angielskiego, kiedy słuchałem Beatlesów. Mm-hmm. Więc różne są jakby odnośniki co do muzyki, ale ja wracam do siebie. I przypadek zrządził, że mój kolega, który założył Big Band, jest muzykiem zawodowym, pracuje w Akademii Muzycznej, mówi do mnie, słuchaj, tam zakładają jakiś chór, moja koleżanka, dyrygent, taki amatorski, ona jest też człowiekiem zawodowym, ale będzie formowała. I ja się tam zapisałam. I przez 3 lata chodziłam. Dlaczego przez 3? Bo potem musiałam wymienić sobie kolano, potem biodro. No tak to jest w tym wieku. Ale doznałam wielkiej radości. Przerwałam, ale wrócę, dlatego że ja muszę być sprawna, bo kiedy się wychodzi na scenę, bo myśmy koncertowały, to był żeński chór, panowie jakoś nie bardzo się garnęli. Repertuar był różny, bo od współczesnej muzyki do pieśni patriotycznych. Ja nie znałam nut. I proszę mi uwierzyć, że ta pani, zawodowy muzyk, nauczyła nas słuchania, nauczyła nas linii melodycznej i śpiewałyśmy. I udawało nam się. W głosy wchodziłyśmy, poznawałyśmy siebie. I ona powiedziała mi jedną bardzo mądrą rzecz. Proszę pani, śpiewanie jest przyjemnością i nie tylko dla ludzi, którzy mają słuch. Tam trzeba dużo pracy włożyć. I faktycznie, kiedy słucham koncerty muzyków zawodowych czy śpiewaków, to zawsze myślę, przecież oni się bardzo dużo napracowali, żeby taka aria czy w duecie z kimś zaśpiewać, bo to jest bardzo trudne. To nie wątpliwe. Więc tu dostrzegam inne wartości muzyczne tych ludzi, gdzie my idziemy na koncert półtorej godziny, spędzamy, mówię, fajnie było, cudownie przeżycie, ale ile oni się napracowali. Natomiast muzyka powinna być. Nie wiem, czy w tej chwili w szkołach jest muzyka obowiązkowo, za moich czasów ona była i twierdzę, że muzyka daje bardzo, bardzo dużo w rozwoju człowieka, w kreatywności dla ludzi, którzy nie są kreatywni. Pani są... Małgorzato, niech to będzie puenta naszej rozmowy. Ogromna energia. Ja sobie wyobrażam, jak pani stała na tej scenie, co tam się działo. Bardzo dziękuję za ten telefon. O muzyce, o wspólnym muzykowaniu rozmawiamy dzisiaj. Co państwu daje? A może mają państwo jakieś wspomnienia związane z muzyką? Może pierwszy koncert na żywo? Albo śpiewający rodzice? Trochę o tym pani Małgorzata opowiadała. No to czas na piosenkę teraz. Zaśpiewa Rufus Wainwright. Me and Liza, Liza and I, famous till the day that we die. Mama made it so hard to try. Me and Liza, Liza and I, daddy writing unanswered love. To dzisiaj dla nas pięknie grają Me and Liza. Taki nosiła tytuł ta piosenka. Jest taka jedna osoba, z którą teraz chciałabym porozmawiać i to jest Trójka, tu się wszystko udaje, drodzy państwo. Po drugiej stronie radia jest Filip Jaślar. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwszy skrzypek w grupie Mozarta, nie amator, profesjonalista. My co prawda rozmawiamy dziś o takim amatorskim muzykowaniu, ale chciałabym zapytać ciebie, czy ty jeszcze jako profesjonalista, ten, który gra na scenie, jeszcze w domu czasem bierzesz skrzypce do ręki i coś tam sobie grasz? Może wspólnie z kimś? Nawet bardzo i wspólnie i sam. Mhm. Ja ćwiczę, poza tym, że ćwiczę to, co gramy z chłopakami z grupą Mozarta, to ja i to jest zupełnie amatorsko. Ćwiczę, uczę się grać jazz na skrzypcach i to na razie nie ośmieliłem się wejść na scenę, ale robię to po to, żeby kiedyś spełnić swoje wielkie, jedno z moich takich artystycznych marzeń, czyli właśnie być skrzypkiem jazzowym. To bardzo pięknie, że akurat nam w tej audycji zdradzasz to i dzielisz się tym. A powiedz mi, skoro jesteś też profesjonalistą oczywiście, czy do tego, żeby grać, bo to pojawiało się w dzisiejszej audycji, czy do tego, żeby grać na instrumencie, tak amatorsko, tak dla siebie, dla przyjemności, potrzebny albo inaczej niezbędny jest talent muzyczny? Ja myślę, że najważniejsze jest chęć i zapał. To jest najistotniejsze. Słuch, talent to na pewno pomaga, ale to nie jest tak, że uniemożliwia granie. Warto grać. Rzeczywiście to jest szalenie przyjemne spędzanie czasu wspólne. Ja bardzo chciałbym powiedzieć o tej matematyce, bo się pojawiała w audycji matematyka, że wielcy muzycy wybitni, że z tą matematyką mieli dużo wspólnego. Natomiast można być laikiem matematycznym. Ja miałem z matematyką potężne problemy, a mimo to udaje mi się być muzykiem. Więc proszę się tym nie przejmować. Jeżeli ktoś podobnie jak ja z matematyką raczej ma kłopoty, czy miał kłopoty w szkole, to niech to nie odsuwa nas od fortepianów, gitar czy od śpiewania. I powiedz mi jeszcze na zakończenie dwa albo trzy słowa. Co daje muzykowanie, takie domowe? Oj, szczęście, taką poczucie wspólnoty. Uwielbiam grać z moim synem, z moją córą, jeżeli tylko mamy taką okazję. Taki wspólny cel, który zakładamy sobie, że coś nam się uda wspólnie zagrać, rozwiązujemy jakieś tam problemy. Poza tym granie wspólne, muzykowanie to jest zupełnie inny rodzaj porozumiewania się. Tu się trzeba po prostu słuchać i reagować na gest, jest w tym trochę intuicji. Także takie porozumienie zupełnie pozawerbalne jest we wspólnym muzykowaniu i to jest chyba też fenomenalne, że można się rozumieć na jeszcze innej płaszczyźnie niż normalnie rozmawiając ze sobą. Czyli bardzo polecasz, bardzo zachęcasz takie wspólne muzykowanie. Wszystkich bardzo. Tak, nie, to jest przepiękna rzecz i rzeczywiście to wystarczy po prostu gitara, pianino, ściągnięte z internetu funkcje ulubionej piosenki, tekst i warto to robić i potem przygotować się, zrobić parę prób i żeby u cioci, przysłowiowej cioci na imieninach wystąpić. To jest wielka radocha, potem jest w czasie tego występu wiadomo trema, ale jak to się uda, to jest taki zalew endorfin cudowny, że warto to robić, warto muzykować. Bardzo ci dziękuję. Filip Jaślar, pierwszy skrzypek w grupie Mozarta. Dziękuję ci jeszcze raz. Państwu również bardzo dziękuję. Kolędy już można zacząć ćwiczyć. Katarzyna Pruchnicka, Edyta Kocęba i Iwanka Kunewa. Darek Bugalski jeszcze w przyszłą niedzielę będzie wypoczywał, więc do usłyszenia również za tydzień. Ogłoszenie społeczne. Sudan Południowy to najmłodsze państwo świata. Niestety, także jedno z najbiedniejszych. 7 milionom jego mieszkańców grozi śmierć z głodu. Szczególnie zagrożone są dzieci, które mogą liczyć tylko na pomoc takich organizacji jak PCPM. Fundacja PCPM niesie pomoc humanitarną i rozwojową na całym świecie dzięki wsparciu Polaków. Wejdź na naszą stronę www.pcpm.org.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? No. I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? No ci panowie z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Niskie ceny, Media.